Isto é Tempo de Conferencia, en Radio Yariz, en a internet, no blogue Alter Galiza. En tempos de crise para o libro temos que agudizar a imaginación para que non caian as obras dos autores e para convocar xente aos actos de lanzamento que normalmente non son tan concurridos como este. Nós xogamos con un pouco de trampa, facemos como os políticos que aproveitan as saídas das misas porque teñen a xente convocada ou a partida para votar os seus mítins. Nós facemos un pouco mesmo, aproveitamos a concurrencia da xente para facervos chegar, neste caso, as palabras de Marcos Lorenzo, que me acompaña á esquerda, antropólogo e economista de formación, de vocación tamén, penso que tamén, e de acción social, penso que tamén. Non. E á súa esquerda, a miña esquerda, a nosa esquerda, está Camilo Franco, que xa non digo nada máis. Aí me gustou, dándolle brasa. Ben, a difusora de Letras, Artes e Ideas, a editora ensana en que eu participo, pois acabamos de editar esta obra, Liquidación de Existencias, de Marcos Lorenzo, e vou facer unha intervención moi breve porque seguramente o autor e a presentador do libro van ser moito máis ágeis na intervención do que eu, e unha intervención seguramente moito máis inteligente e traballada do que a miña. Liquidación de existencias non sabería definir que xénero é o que, con que xénero traballa Marcos, non? Porque traballa entre o aforismo, traballa entre o texto breve, ás veces prosa poética, ás veces poesía máis prosaica. En cualquier caso, son as pequenas reflexións diarias, me permito utilizar a expresión del, son virutillas, que lle chama el, non? Son ese, cando metemos o lápis no afía, cada volta que lle damos vai saindo un, eu penso que é a metáfora perfeita desta obra, do que pretende Marcos con esta obra. É unha obra moi dilatada no tempo, con anos de preparación, e non sei se di mellor ou pior das obras, porque ás veces é mellor botar aquel impulso vital para fora, que andar dándolle moitas voltas ás cousas, pero eu penso que no caso de Marcos non é así. No caso de Marcos, penso que os textos es elaborados, supoño que diferentes horas do día, pero cada un co seu estado de ánimo e demais. Penso que a peneira do tempo seguramente contribuí decididamente a que a obra fose moito máis acabada, moito máis redonda. Como dicía, se aproxima ao xénero aforístico e nese sentido, pois, pioneiro non hai nada, que está todo inventado e todo feito, pero casi podíamos dicer que casi unha obra que o é, pioneira, porque non é un xénero que na literatura galega estexa traballado. Non me queda moito máis que dicer. Entrarei depois no debate seguramente en aspectos relativos ao que é a vestimenta do libro, que ten moita sustancia que exprimir. E nada máis, lle paso a palabra a Camilo, que é quen ten verdadeiramente preparado o tema. Hola, boas noites a todas e todos. Eu sei que vos non queríais vir a esta presentación do libro. Fixemos unha trampa porque eles non, pero eu son cabroncete. Vos ides tomar unha cervexa, podes tomala igual, ahora ides escoitar o rollo, e isto vos pasa porque nunca ides ás presentacións do libro. Si respetades as formas das cousas, sei que sodes unha xeración pouco formal, e fora desas presentacións dos libros, os escritores non terían que vir aquí a emborracharse, pero eles fano pola patria, pola súa, pola particular, pola literatura. Xavier dixo dúas cousas e unha é mentira. A primeira é verdade, eu son Camilo Franco, pero podía ser calquer outro, é dicir, non gozo do privilexio da miña identidade. E a segunda é que a miña intervención iba a ser máis inteligente que a él. Imposible, non. El di porque, como falou das misas, ten fe en mí, pero eu non teño ninguna fe absolutamente en mí. Eu teño que falar de liquidación de existencias, teño, é un verbo obligatorio, como xa sabedes, eu desde pequeno sempre teño algo que facer, pero sempre que participo nun acto público nun bar, curiosamente, se me ven á cabeza unha parella de garzas civiles que vivían no San Amaro. Vos sabedes onde está o San Amaro? Os que me viron noutra intervención saben do que vou falar. Non estades postos, estades out. Bien, pois hai que ponerse. Bueno, esta parella de garzas civiles chamábanse Ortega e Gasset e eran de Jaén ou de Córdoba, que para min e para eles creo que era o mismo exactamente. E eu sempre, bueno, é que un era ortodoxo e outro era heterodoxo. O que non sei, agora non recordo moi ben, era si Gasset era ortodoxo e Ortega era heterodoxo. E tiñen unhas discusións moi simpáticas. E vos diréis, que carallo ten que ver Ortega e Gasset con este libro? Pero Ortega e Gasset, a parella de guardias civiles apellidados Ortega e Gasset, ten moito que ver, porque eles facían un resumo da filosofía da vida. E eu que en realidad nacín leno, e polo tanto tonto, e cos anos non mellorei, cheguei á conclusión de que unha das grandes cousas que hai que aprender da vida a sabe a Guardia Civil, non? Porque eu, como non conseguí nunca ter un título como Marcos, que ten máis de un, non? Tiñas dous. Bueno, el ten o del e o meu. Quer dizer, no mundo estadístico no que vivimos, os dous temos un título, pero el ten dous e un ningún. O único título que eu conseguí era o carné de conducir, e ese para Ortega e Gasset era válido, porque si me paraban no coche, tens carné de conducir? Sí, pois podes seguir. Si non, joder, si, inda que tuvera medicina, non podía andar no coche. E esta especie de, xa sei que vos ides decir, bo, menuda barbaridade. Pero claro, si vos lerades os libros de Marcos, e eu son moi mal lector, porque son como moi orgulloso de todas esas cousas, e sempre poño en dúbida o direito do autor a ser autor, ou o direito, isto ben porque estudié nos salesianos e me expulsaron, e nunca me gustaron os sermós, eu sempre puxen en dúbida a autoridade católica, a autoridade paterna e calquera tipo de autoridade, menos a do delegado de cultura de Ourense, que sí que é unha autoridade para mí, porque o coñezo de antes, non? O sea, o coñezo de cando non era autoridade. E logo tamén tiene moi mal rollo coa autoridade, porque se non vos quedou claro, me apelido Franco. E eso é un punto que ao longo dos anos, e unha vez cumprido o servicio militar, dá mal rollo. Dá mal rollo a que non leva sin aire marcial, quero decir, que é o meu caso. Bueno, o caso é que estábamos, no caso de Ortega y Gasset, no caso da circunstancia, eles eran guardias civiles de circunstancias, es decir, non tiñan vocación. Cando un se presenta ante un libro que se chama Liquidación de Existencias, claro, vos diréis, coño, pero esto que nos quere decir o autor? Despois el vos lo explica, eu solo vou especular. Hai outra circunstancia vital no meu caso que é definitiva, e que meu pai se dedicou a joder os millores solares de Ourense para facer casas de cemento. E claro, meu pai era un especulador inmobiliario sin título, pero dos bons, é dicir, dos que facía pasta. Eu estou intentando patearme a súa pasta a conciencia, e por eso presento libros, quero dicir, porque é un oficio inútil, ¿no? Eu non fago nada de proveito. Vos deberíades facer o mismo, pedir outra ronda e deixar a comisión para este, para min, para poder marchar a vosto paso. A cuestión é liquidación de existencias. Eu creo que si me fora a poñer estupendo durante 5 minutos, que o que me permite o meu reloj biolóxico, falaba Xavier dos xéneros. Hai un xénero que se practica pouco, que é o xénero do pensamento tal cual é. Quero dicir, que cando alguén escribe, ten unha tendencia a formalizar o que pensa, é dicir, ten tendencia a facer manierismo, é dicir, a poñelo bonito. Non estou falando de Caneiro agora, é dicir, ten tendencia a reconvertir o que pensa noutra cousa, en algo que, sendo técnicamente máis acabado, quizáis teña menos potencia comunicadora. E isto sí que é unha especulación, ¿no? Como veréis, especulo tal como facía meu pai, a bestia. E toda a cuestión é, cal é a percepción que hai hoxe do entorno que temos? A ver, os que viñan á presentación do libro, esta non é unha pregunta retórica, eu fago aí preguntas ao público porque eu non sei que decir. Estáis aquí para participar porque sodes xente participativa. Pois en realidad eu creo que a gran circunstancia da modernidade, si vos vale o apellido, inda que non ten nada de valorativo, é o paradoxo. Estamos completamente rodeados do paradoxo, que son cousas que parecen unha cousa, pero en realidad son outras, e non me refiro ao bipartito. Parecen cousas que funcionan nun sentido, pero en realidad queren decir outra cousa. Eso ademais, si de repente te deixas levar polo discurso medio, o discurso público, quero decir, galego, ves que como os galegos básicamente temos moito respeto polas herdanzas, a miña, por exemplo, estaba moi ben, temos un costume que das cousas importantes non se falen. O sea, ti podes estar rodeado da tua familia e hai unha cousa importante de que falar, non se fala. Non se fala, porque o noso proceso metabólico, que é moi diferente, por exemplo, do proceso metabólico vasco, é calar. Chegamos a casa, pois deberíamos falar disto. Pero, entón, esta cousa mal asumida por os intelectuais dos 60 e dos 70, mal asumida porque a maior parte deles estudiaron no seminario e, polo tanto, tamén metabolizaban a través do silencio, deu unha especie de retórica na que todo o mundo decía, tú entendiches o que che quixen decir. E tú tiñas que dicirle, coño, se me puxeras claro, entendería. Pero non, sempre hai esta historia no pensamento galego de, pero ti entendíchelo. Eu, pues, non, coño, que eu non teño graduado escolar, a mí costame moito chegar a ese nivel de ler entre líneas. Entón, claro, liquidación de existencias é, eu creo que en moitos sentidos, a perplexidade de quen pensa frente ás cousas que suceden. Porque eu creo que a veces estamos, home, non sei no caso de Marcos, eu como son máis vello, pois estou máis surxido, creo que xa me van quedando menos anos de vida para ver algo de sentidiño común nas cousas que pasan. E o paradoxo é o non sentido común. E a liquidación de existencias é máis ou menos o que calquer persona que razone pensa do que nos está pasando. Quero dicir, vivimos permanentemente instalados na liquidación de existencias, é dicir, no tramo final. Estamos como Star Trek, non? Na fronteira final. E o que vai a pasar despois de nós é ignoto, por utilizar un verbo que aprendín esta tarde lendo a Sartre. Lendo a Sartre na versión española, porque na versión galega non porían ignoto, que é un verbo completamente estranxeiro, alleo. E eu creo que no libro de Marcos, e agora vou falar, pero moi rápido, un minuto do libro, porque pois quero falar do meu, que ainda non se publicou, pero hai que ir facendo parroquia. Hai un proceso de pensamento, e eu diría, se queredes buscarlle un xénero que en realidad sería innecesario desde o punto de vista do libro, eu creo que os libros son moito mellores sin xéneros, non diría o mismo para as parellas, pero por si acaso, que cada un pense o que queira, é pensamento. O que non necesita Marcos, polo visto, polo que lle leín, é darlle forma literario pensamento, e a ver se me explico ben, porque seguro que non fixen ben. Quero dicir, non necesita darlle forma de ensayo, non necesita meterse nunha etiqueta. Deixa ir as cousas tal como lle velle, e supoño que polirá algo, porque senón tamén teria un talento que sería insultante para o resto dos humanos. E esa forma natural, inmediata, é aquela que seguramente na literatura galega, na española, na portuguesa, na francesa e na italiana non se encontra. Quero dicir que en realidad casi todos os que escriben buscan un espacio nesa especie de Olimpo miserable no que algún día teñas dúas opcións, que te nomeen subdirector xeral de cultura ou que entres na Real Academia Galega, ou no seu defecto, se eres filólogo, que podas chegar ao ILGA. Eu non sei se Marcos vai por aí, e logo con este libro non vai poder ir, porque non se poden decir as cousas así se tú queres chegar a algún sitio. Eu creo que, por outro lado, Marcos exhibe unha actitude pouco pudorosa nun asunto que é moi delicado, que é o asunto de mesturar no mismo conxunto de páxinas galego e castelán. E iso me leva a pensar que se non o fai para provocarnos, a mí non me provocaría, pero se non fai para provocar o presidente da Academia, faino porque quizáis hai algo que si non se corresponde, digamos, cunha liña dominante no proceder intelectual dos galegos ou do alcalde da Coruña, se responde con algo que está na rúa. E é dicir que eu creo que vai sendo cada vez máis difícil manter conversacións monolingües, pero non só polo idioma, sino porque eu creo que ao final cada quen fala dunha cousa e o outro non está respondéndolle polo mismo. E iso tamén nos coloca na liquidación de existencias. Quero dicir, que esta idea que eu creo que era de Blanco Amor, bueno, ou non, era de Blanco Amor, ben, ten razón, Pepe, que todas as ideas son de Blanco Amor, si son boas, si non son do embaixador de España no Vaticano. Para que, bueno, isto é un inciso moi pequeno para que vexades como somos os galegos, para vexades como estamos realmente no final do paradoxo. É dicir, xa só nos pode librar o capitán, o teniente Spock ou o capitán que debemos ascender no último século. E como lle damos pasaporte a este chaval? É dicir, nin tan siquiera lle decimos, mira, vaite pa casa, para esa que construíche esa conta. Non, dicimos, vaite de embaixador ao Vaticano, que é o máximo do cinismo. É dicir, pero si este tío non sabe rezarlle a Dios en galego. É imposible. Bueno, pues esa sensación de irrealidade, porque ao final todo isto nos leva a un espacio moi raro. É dicir, eu creo que cando meu pai vivía, el tiña unha sensación de realidade, non? Dicía, eu fago casas, e a pesar de que especulaba, que é un rollo no que sempre hai un algo que non é verdad, non? El tiña unha sensación de realidade, o cemento é verdad e o periodismo non, e acertou. Quero dicir, acertou plenamente. Hai alguén aquí que se ríe moitísimo. Vos non pillades os chistes igual que esta rapaz. Bueno, entonces, o que nos coloca esta historia do paradoxo é fronte a unha sensación de realidad, porque nós que somos, bueno, vos sodes cristianos como alcalde da Coruña, temos unha tendencia moi extraña a identificar a verdad coa realidad, non? Porque a verdad é un obxectivo e a realidad en teoría é algo que existe, que sucede. Pero gracias a isto do paradoxo estamos enfrontados a unha sensación de irrealidade, porque dicimos, isto non pode ser, que é unha cousa que dicimos moi habitualmente. Oh, pois mira, nomearon a fulano consellero de cultura, isto non pode ser. Por que reaccionamos tan inmediatamente? Isto non pode ser. Non estamos facendo unha valoración política, estamos dicindo, isto é irreal, isto non está pasando. Non está pasando a nós, nin a min como persona, nin a min como integrante dun colectivo, nin a min como galego sin autodeterminar, nin a min como galego sin estatuto. Tuto, no, no. Sempre decimos, isto non é verdad, non pode ser verdad. E entón aí é porque? Porque nos situamos ao final do paradoxo. E en eso é no que estamos vivindo. Eu creo que o libro, eu tamén vos diría unha cousa e espero que non lle parezca mal a Marcos. O libro non vos vai a sacar do paradoxo, pero vai vos a axudar a facer o mapa, non? Porque eu hai mañás que me levanto moi despistado. Moito, moito. E non é porque non me funcionan os primidores das laranxas, nin porque a laranxa que me quede sexa máis laranxa de todas as laranxas e me dé mal rollo tomar. Non. Estou moi despistado porque non sei cal é a mentira, cal é a irrealidade que me vai a tocar afrontar ese día. E con todo, como os meus dos maestros foron Ortega e Gasset, que eran guardias civiles expertos en mentiras, algunha lle colaban, porque hai xente moi lista, eu me sinto como capacitado para maniobrar na mentira. Pero eu creo que si vos tomades en serio o libro de Marcos, e creo que deberíades, porque xa que viñades a tomar unha cervexa e volvés co libro, pois isto debe ser unha cousa de destino. Non o esperabades, pero estades aquí e o libro que vos coloca o destino diante, ese é sagrado. Bueno, sagrado non, buscade outro adxetivo. Sagrado é moi forte, non? Sagrado eran as hostias aquelas. Entón, eu creo que cando menos nos podería axudar con espírito deportivo e divertido a intentar navegar nesta especie de irrealidade a que estamos abocados. Quero dicir, eu creo que xa non é un problema de que queiramos facelo de outra maneira ou de que entre Anxo Quintana e Zapatero haxa borrollito. É un problema dunha sociedade que está moi baseada na ficción, e todo isto ademais, si entendemos que está baseada fundamentalmente na peor parte da ficción, que é aquela que se inventa para engañarnos e non para descubrirnos. E eu espero que, si vos tomades outra cervexa e aforrades un pouco para comprar o libro de Marcos, que tamén é en parte o libro de Xavier, pero que eu non teño ningún interés, por lo tanto vos lo podo recomendar vivamente, inda consiga que esta noite me inviten a cenar. E máis nada, hasta mañá. Bon rollo. Bueno, pois moitísimas gracias a Camilo por esta presentación. Gracias a Xavier tamén, pero a presentación de Camilo eu creo que conxuga algo que eu pretendín que houbera dentro do libro, que por unha parte pensamento, análise do mundo no que estamos vivindo, mundo desde aquí, desde Galicia, pero tamén un mundo visto desde unha órbita global, e humor, é dicir, que e humor e emoción e paixón. É dicir, que a análise non necesariamente nos té un digamos, un enfoque filosófico que estuvo en boga e o que eu rexeito moi frontalmente. Análise, humor, a paixón non só non están reñidos, sino que moitas veces gracias ao humor e gracias á paixón podemos abrir novas perspectivas sobre as cousas. E eu creo que a presentación de Camilo pois foi un pouco nese sentido, parece moi aguda, moi interesante. Me parece que deu, digamos, a valoro tanto, básicamente porque coincide ca miña, senón sería outro cantar, pero... sería un problema. Pero, bueno, gracias Camilo por esta presentación tan bonita. Bueno, eu fundamentalmente quero darvos as gracias, seguimos con este tonito, darvos as gracias pola vosa asistencia, en moitos casos inopinada. Para mí é un prazer estar en Ourense, non é retórica. Bueno, aquí teño algún dos meus referentes afectivos, intelectuais e tal, bueno, desde a miña moza hasta José Ángel Valente. Quero dicir que por varios lados me atopo con fitos para min moi centrais, moi importantes para min na miña biografía. Eu non quero explicar, digamos, teño preparado un papelito aí, pero é un tanto espeso, entrando a explicar a fondo que quixen facer eu con este libro, senón que, pois bueno, por agora prefiro que o libro fale por si só, fixen unha pequena selección de algúns dos comentarios, quero volo ler, e o que si me gustaría é que unha vez que rematáramos con esta leitura, pois recibir un pouco de feedback, é dicir, pois, se alguén se lle ocurre unha pequena pregunta, ou se alguén, mentre eu estou lendo, quere facer bú e tal, porque lle parece francamente malo o que estou dicindo, ou quere facer guau, guau, guau e tal, porque lle parece sensacional, pois, por favor, sodes libres de vos expresar. Entonces, sin máis preámbulos, vou a comezar co meu pequeno repaso ao libro. Non sei, primeiro, restaurantes. Hai restaurantes de cuyos techos cuelgan cabezas de animales. Hai restaurantes en Galicia de cuyos techos cuelgan cabezas de animales. Lástima que non sea unha advertencia. É o primeiro. Os vellos e os novos. Os vellos critican dos novos a súa rebeldía de diseño. Os novos critican dos vellos o seu postureo de rendición. Unha bastante acaída para o local. La gente en los pubs se dispone como el género en los supermercados. Non en este, eh? Ese refiro que empeza máis tarde. Eu xa estuve aquí tomando alguna copiña, por certo. Bueno, tío. Outra. O drama do seductor. Si non te adoran, non existes. O fotón non ten masa si non se desplaza a velocidade da luz. Vamos. Toda táctica es genuinamente de derechas. Para la estrategia ya no hay tiempo. Bueno, un sobre la libertad. Te cierran la puerta con candado y solo sueñas con salir, abriendo boquetes, por donde sea. Pero de golpe las paredes se abaten como en un cubo de dibujos animados y en medio de ese prado sin horizontes ya no sabes hacia dónde ir, pues todo es transitable y nada es camino. Arriba los trabajadores, en el andamio. Estoy tumbado en el parque de Bonaval. Llega un grupo de turistas. Casi siempre, sin saberlo, somos paisaje. La ciencia nunca dice sí, solo dice no o quizás. La ciencia es melancólica, antivital. Peña, ese que dixo bravo, máis fuerte. Dixo bravo. Máis ánimo aí. Dixo... ¡Bravo! Aí está. Un diálogo aí ao ropa. Pera, outra sobre a identidade. Arrancas tus raíces, las volteas al cielo, brota una flor. Un de homenaje de antropología política de Galicia. Vamos a ver. Hienas, hienas. En Galicia no hay pirámide de poder, hay trapecio. En el altiplano las hienas se observan. Queremos profundizar en las cosas, escarbando, retirando capas de rutina, por ver si en el fondo hay un pozo, y en ese pozo, al asomarnos, se refleja el rostro del buen salvaje. El 8 es el infinito en erección. Una cortina. Una cortina que me parece bastante, bastante aceitada y que rompe, digamos, con una interpretación abusiva, una recurrencia que en los medios aparece. En fin, los ancianos son el futuro. Vamos a ver. Nos fascinan los seres inalcanzables. Si los alcanzamos, ya no nos fascinan. En los tiempos del consumo, el amor es un holograma huidizo. Una que se llama fascismo popular. La generación de los nacidos en los años 30, 40 y hasta 50 progresó a lomos de la ola del desarrollismo español. Un azar macroeconómico los arrancó de la miseria y los emplazó en las filas de una emergente clase media. Faltos de visión histórica y acomodados en su orgullo, los miembros de esa generación predican que todo esfuerzo obtiene su fruto, que quien de veras se sacrifica logra lo que se propone. Por eso piensan que si los jóvenes de hoy no prosperan, es por culpa suya, de los jóvenes. Porque son vagos, porque son unos inútiles, porque tienen mucho vicio. No recuerdan los penosos trabajos por los que pasaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Aquellos todos que nunca llegaron a nada. En un programa de televisión de máxima audiencia matinal, un médico invitado, cardiólogo para más señas, explica los síntomas que preceden a un infarto de miocardio. Con ello persigue que el espectador pueda detectarlo precozmente y así ganar un tiempo precioso para abordar su tratamiento. Minutos después, una legión de hipocondríacos comienzan a sentir punzadas en su brazo izquierdo. Digo, nota o pie de página, y acuden en masa a los centros de salud, lo que bloquea los dispositivos médicos de atención a los infartados. Digo, una a otro, otro dos meus referentes, ídolos, eu, inda que son un poco libertario e iconoclasta, pois combino eso con una contradicción flagrante con ter mitos persoais a tutiplén. Un deses é Jesús Ibáñez, un, para mí, o gran sociólogo español. El decía, es hora de acabar con las cuentas, algo así, sustituirlo por los cuentos, ¿no? Después un anuncio do BSCH, comentaba antes por aquí, un anuncio do BSCH con dos golfistas, o sea, o target, digamos, o público objetivo estaba muy claro a quién iba dirigido. Empezaban a falar de aquella publicidad de bancas que quieren hacerse amigos tuyos y solucionarte tus problemas personales. Se referían a la caixa, que decía esto de hablamos, ¿no? O sea, que damos un tono cariñoso y tal. Entonces, lo que decía BBVA era, o digo, BSCH, era, mira, déjame de cuento, lo que importa son los números, tal. Y decía, Que no te cuenten cuentos, lo que importan son las cuentas. O sea, exactamente o contrario que decía Jesús Ibáñez, co cual sospeito que o publicista ou era sociólogo ou tiña coñecemento de tal. O meu homenaxe a Jesús Ibáñez di: antes había plazas, ahora hai desplazamiento. E que tamén podería ser: antes las plazas, ahora los plazos. Bueno, un autobiográfico. Vamos a ver. Recorta una página de tus electroencefalogramas. Duplícala en un lienzo a brochazos y llámale infancia. Na miña aldea, cunha vasoira de xestas, esmagábamos arañas e barriamos o lume. Unha sobre Houellebecq, un autor moi de moda en Francia. Houellebecq é un cínico brillante. Brillante al señalar la parte vacía de la botella. Señal de que parte de una imagen platónica de la botella entera, como todos los cínicos. El cristianismo encumbra al torturado, entre paréntesis, el fuego purificador. El comunismo construye una épica alrededor del pobre pero honesto y contumaz, entre paréntesis, su estatura moral, su mirar visionario, la venganza histórica. Y el burgués predica el advenimiento de un nuevo hombre afanosamente hecho a sí mismo. Nuestro ideal no se acerca a ninguno de ellos. Nuestro ideal descansa en la vida buena, que es un signo de agua. Estamos rematando. Antes el superhombre era recio y terrenal. Ahora, para surfear en la vida, el peso debe ser ligero. Unha comparativa entre Galicia e Medellín, Colombia, onde estuve vivindo unha temporada. En Medellín, logos y vida están enlazados por el deseo. En Galicia, deseo y vida están enlatados por el logos. Bueno. Unha que se titula Marcos Lorenzo. Partícipe de la explosión de la vida y de la mística de la desolación del hombre. Una contraidea de genialidad. Lo que es genial y lo que no lo es, lo decide la sociedad dos pasos adelante. La memoria es filtrada a cada nuevo golpe de mar. El paseo es errabundo, imprevisible. Unha que se cadra levanta algunhas ampollas. A ver. La liberación de la mujer prosigue su curso. A este paso pronto alcanzaremos el punto de fuga de la igualdad de género. Un 30% de las mujeres se incorporarán al trabajo, al consumo, al reconocimiento social. El 70% restante, al igual que sus homólogos masculinos, serán un lastre innecesario. ¡Qué silencio! Última. No se nos concede el derecho antropológico a una dolce vita. Ok. En un último y errabundo gesto masticaremos toda la manzana. Bueno, y ahora sí, préganse preguntas. Ahora vemos referéndum. A ver, animadlos alguna. Algo que vos llama la atención. Pregunta de todo lo que no me entendestes. ¿Por qué no te sigues dedicando a economía? Son peor todavía. Esto es seleccionar o que menos mediocre. me parece aún que podes facer. No, gracias, gracias y tal. Estaba programada esta pregunta para provocar no auditorio algún tipo de catarsis sentimental que os obrigara a defenderme, a preguntar. Vale. Hai outro método que eu baixo de aquí e vou señalando co dedo a quen lle toca preguntar. Veña, veña, ánimo. Pasade vos o whisky que as preguntas son máis lixeiras. Veña, Xavier, pregunta tú, tío. Bueno, que os comentábamos ao principio que se había lugar e tempo, faría unha serie de comentarios sobre o que é o envoltorio do libro, porque aquilo que o primeiro, como con calquer produto, aquilo primeiro con que nos quedamos. Se observades, bueno, o libro xa está concebido, bueno, xa a cor que se escolleu, así como o fondo do logo, que son cores inhabituais, así como o motivo que ilustra a capa, que vole estar tamén con cores inhabituais, está tomado de un cadro que a súa vez serve de fío condutor, que serve de fío introductorio a todos e cada un dos capítulos en que vai estruturar a obra. Unha cor vermella que se a comparamos tamén coa fotografía que aparece na solapa, nos transporta así callar un pouco os infernos, non? Cunha fotografía tampón un pouco diablesca de do Marcos, así, só lle faltan uns corniños que asomen e... non sei se lle faltan. No, xa casi, sí, son un pouco incipientes. Son un pouco incipientes, aí, ben. Así como un título, Liquidación de Existencias, que na súa propia, na propia tipografía e nesas especies de rabiscos a modo de coroa de espiñas ou de espiñas de coroa que van rodeando o libro tamén estaban dando unha mensaxe, así como a tipografía do propio nome do libro, que eu penso que se pode comentar porque así tamén é unha pistadela de ollo que nos está dando claves do que acontece por dentro. Esta tipografía que vedes aquí tan gótica, que non se ve na distancia, é a tipografía utilizada polos nazis, que tal vez nos debería Marcos explicarnos por que esta escolla. Di Camilo da Voz. Ou da Voz. Sí, da Voz de Galicia. Sí. Bueno, isto foi que cando me pasaron a primeira prova en PDF, a primeira maqueta cas capas, o meu nome aparecía nunha letra moi doce, moi redondiña, moi tal. E o que lle quixen transmitir ao deseñador gráfico era unha idea de maior de maior potencia, de maior transgresión. E entón, el, bueno, pois nada, comentoume que pois teño unha que me encanta, a parte preciosa, maravillosa e tal, bueno, o único hándicap é que é a do Terceiro Reich. Sí. E que che parece? Facémolo, non? Dixen, bueno, malo será que ninguén se entere. Pasa que aquí se acaba de chivar malísimamente. Non ten ninguna maior reminiscencia que, digamos, que o tema meramente estético e de transmitir un certo punch e tal. Obviamente non comparto nada desde o principio con esa ideoloxía, non? Pero bueno, sí, eu penso que o que se quiso transmitir un pouco co formato do libro pois é unha potencia gráfica, penso que o libro ten pegada, eu quedei moi satisfeito ca editora, e en canto ao aspecto exterior e todo, a maquetación, o intercalamento de pedazos do cadro, teño que dicir que o cadro, si se cadra unha curiosidade máis interesante, o cadro que aparece ao principio do libro e do cal se extractan imaxes para os inicios de cada capítulo é un cadro que me fixo unha persoa que é moi amigo meu, que foi compañero meu no doutoramento en antropoloxía, que é pintor tamén, profesor de filosofía, e que é un home dos máis extraños e libres que eu coñeza, un home que acaba de pedir unha excedencia tendo praza fixa como profesor para marcharse ao mar a un barco pesqueiro. Non por nada, porque a súa tese non ten nada que ver con este tema, non con ningún obxectivo de investigación, sino nunha especie de desarraigo vital, de momento de desamor, decidiu marcharse ao gran sol a faenar. O cual é unha das poucas persoas que eu sei que son capaces de facer este tipo de xiros vitais tan salvaxes, non? El, por suposto, non sabe, como está no mar, non sabe nin que saiu este libro, nin que saiu o seu cadro publicado, nin que aparece extractado en cada un en cada comezo de capítulo. Cando volva, levarase unha pequena sorpresa. O cadro é a miña biografía. Eu dinlle unha serie de directrices, unha serie de formas que para min eran símbolos moi significativos, e pedinlle que despois interpretase libremente eses signos e que me fixen un cadro. É un cadro que teño na miña casa, que mide algo así como 2.5 metros, pues, unha banda así, tal, que para min é a encanto obxecto, é a miña xoia máis prezada. E, en fin, quixenos reproducir aquí e quixen, co traballo dos deseñadores gráficos, que hubera un intercalamento entre o que se transmite gráficamente e o que se transmite de palabra. Porque, en realidade, estou facendo referencia constantemente a metáforas que se vinculan unhas a outras, o cadro ao texto e o texto ao cadro. Entón, tamén eu, nun principio, non concebín o libro como un mero texto, sino como unha ferramenta de expresión. Todo o que estuvo ao meu alcance, todas as fórmulas literarias que estuveron ao meu alcance, empregueinas, todas, sin distinción. Tamén o tema da lingua ten algo que ver con isto. Digamos, nun país tan filoloxizado para o meu gusto como Galicia, onde a cuestión de identidade parece que se resume, se comprime só no tema lingüístico, e para min, por suposto, é decisivo e é central. Pero hai moitos outros elementos de psicoloxía colectiva, de estrutura económica de Galicia, etc., que explican certos caracteres, certas prácticas sociais, certas formas de entender o mundo que temos desde aquí e que normalmente non aparecen por ningún lado. O sea, fundamentalmente, para o meu gusto, un monopolio de filólogos a hora de explicar certas cousas da evolución sociolóxica de Galicia, non? E, bueno, creo que xa me perdín co que quería decir. En fin, que o tema do cadro importante, o tema da lingua, o meu enfoque foi o seguinte: o libro se vai escribindo conforme vou escribindo cadernos persoais. Nun principio non teño ningunha idea de que deses cadernos vai a resultar un libro. Co paso do tempo me parece que hai material que se pode recopilar e que hai unha evolución no meu pensamento e que eso se pode traballar. Entón, decido dar o salto e poñerme a redactar a obra. E outra vez me volví a perder, teño lapsus constantemente. Pero o tema da lingua. Entón, nos cadernos aparece, simplemente fun refletindo ideas, sensacións, emocións, humores, etcétera, que me iban acontecendo. Referido a todo, referido ás miñas relacións familiares, ás miñas relacións amorosas, de amizade, referido a análisis sobre o cambio cultural en Galicia, brutal, ao meu parecer, referido a globalización, á sociedade de consumo, aos tipos humanos que está xenerando este modelo de sociedade. Fun traballando todo isto e cada cousa iba xurdindo nunha lingua. Eu non, digamos, a posteriori, se alguén lle interesa, pois pode facer un estudio de caso e determinar por que unhas cousas se escribo en galego e outras se escribo en español. En todo caso, o que empreguei foi a ferramenta na que eu entendía que mellor podía transmitir certas ideas, certas emocións, sensacións, etcétera, sin maior posicionamento previo, digamos, sin un posicionamento político a este respecto. E eu creo que o que resultou pois foi o mismo que sucede en tanta xente da miña xeración, que o uso dunha lingua ou doutra se vai articulando en función do contexto social, en función das circunstancias. No traballo, pois traballo en galego, na relación con certos amigos exclusivamente en galego, con outros exclusivamente en español, e isto, digamos, isto creo que é o máis habitual, e, en fin, polo menos no meu contexto. Xa digo, non, a ese respecto, quixen esquecerme ou en fin, surdiume así. O sea, saquei as cousas en función da lingua na que me... Problema, que co tempo me fun atopando moitas respostas de xente achegada que leron o libro ou que o lle botaron un vistazo por riba, e onde o tema estrela non eran os contidos do libro, non era a filosofía que pretendía transmitir, non era tal, era que si era bilingüe ou non era bilingüe, si formaba parte da literatura galega ou non. En fin, deixo para eles ese tipo de discursos bizantinas. A min, por certo, me interesan máis os leitores que me den unha imaxe de volta respecto aos contidos ou que quixen transmitir a alma do libro. Isto é todo. Me enrollei moi excesivamente, por favor. Bueno, alguna pregunta, alguna preguntinha máis, alguna cousa? A ver, quen aguanta máis tempo calado? Vamos facer un concurso, porque é incómodo. Presión. A ver, presión. Nos podemos estar aquí, porque, bueno, todos non, pero os que teñan algún tipo de disciplina nun comité central do PC saben o que é estar calado moitas horas. Entón... Vos non estar aí arriba, non? Sube. Sodes un público de puta madre. Moi ben, pois deixamos entón o acto aquí, vos agradecemos a presencia e agradecemos a Marcos tamén que viña sobre Ensi, espero que non tardes tantos anos en volver, agora tes aquí máis motivos a previr. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet, o teu blog é Alter Galiza, unhas outras visóns acerca da Galiza.